Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 października, minęła 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Ostatnia godzina kampanii o północy, cisza wyborcza. Rząd w Warszawie odwoła się od decyzji unijnego trybunału. Prezydent Trump może rozważyć sankcje w związku ze sprawą saudyjskiego dziennikarza. Za godzinę rozpocznie się cisza wyborcza przed niedzielnymi wyborami do samorządów. Politycy do ostatniej chwili próbowali zaskarbić sobie względy Polaków. Mateusz Morawiecki mówił, że jego rząd przełamuje podział na Polskę A i B. Premier podczas spotkania na rynku w Pułtusku podkreślił, że kandydaci Prawa i Sprawiedliwości w samorządach chcą doprowadzić do wyrównywania szans między mieszkańcami mniejszych miast i metropolii. Szanse i możliwości dla ludzi tutaj w Pułtusku muszą być takie jak w Warszawie, w Przasnyszu. Też takie jak w Warszawie, w Ciechanowie, w Mławie. Wszędzie są ludzie, wszyscy jesteśmy równi i wszyscy musimy mieć takie same szanse. Mateusz Morawiecki wskazał na niektóre z punktów programu wyborczych kandydatów PiS. Żeby dla każdego był ciepły dom, miłe wakacje czasami, chodnik do szkoły, tam gdzie go nie ma. Żeby można było bardzo dużo czasu poświęcać dzieciom, żeby były domy seniorów. Premier przypomniał osiągnięcia rządu PiS, walkę z mafią VAT-owską i programy społeczne. Dodał, że możliwość realizacji podobnych wyzwań w samorządach zależy też od zdobycia przez kandydatów PiS w większości w sejmikach wojewódzkich. Pułtusk, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówił na Stadionie Śląskim w Chorzowie, że stawka tych wyborów jest duża, bo chodzi o przyszłość i wolność. Wzywam dzisiaj do głosowania na Koalicję Obywatelską. Wzywam wszystkich tych, którzy chcą demokracji, ławy i wolności, którzy nie akceptują kłamstwa i pogardy. Wzywam naszych dotychczasowych wyborców, ale też wyborców lewicy, tych, którzy się wahają, i wyborców PiS. Bo nawet oni czują, że tej władzy naprawdę przyda się otrzeźwienie. Prezes PSL-u zakończył kampanię wyborczą wieczorem w Krakowie. My mamy ideę przywrócenia Polsce braterstwa, a nasi przeciwnicy mają ideologię kłamstwa, manipulacji i podziałów, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Głosowanie w niedzielę, tam gdzie w pierwszej turze wyborów nie zostanie wybrany wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 4 listopada odbędzie się druga tura. O zwycięstwo w niej będzie walczyło dwóch kandydatów, którzy uzyskali najlepszy wynik. Polski rząd odwoła się od postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wstępnie nakazał on zawiesić ustawę o Sądzie Najwyższym, o co wnioskowała Komisja Europejska. Trybunał nakazał wstrzymanie nominacji sędziów Sądu Najwyższego, a tych, którzy zostali odesłani w stan spoczynku, nakazał przywrócić do pracy na warunkach obowiązujących przed wejściem w życie ustawy o Sądzie Najwyższym. Decyzję skomentował prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Zapadły pewne wstępne, bardzo wstępne decyzje w Trybunale w Luksemburgu. Będziemy przestrzegać prawa Unii Europejskiej, ale będziemy oczywiście korzystali także z naszych praw. Mamy prawo do odwołania. To jest wstępna decyzja wiceprezesa, jednoosobowa decyzja. Będziemy się od niej odwoływali. Będziemy robili wszystko to, co robią w tej sytuacji normalne, broniące swoich interesów państwa europejskie. Wcześniej głosy zabrało polskie MSZ. Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma charakter prowizoryczny i zostało wydane bez zapoznania się ze stanowiskiem Polski. Czytamy w komunikacie resortu. I jeszcze stanowisko profesor Małgorzaty Gersdorf. Osobiście jestem zadowolona, że ktoś uwzględnił nasze racje, ale niezadowolona, że polski rząd nie zrobił tego wcześniej, powiedziała profesor, pytana o decyzję Trybunału. Jak podkreśliła, nigdy nie miała wątpliwości, że jest obecnie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Amerykański prezydent Donald Trump zapowiada, że może rozważyć sankcje w związku ze sprawą Jamala Khashoggiego. Podkreśla jednak, że musi brać pod uwagę znaczenie relacji USA z Arabią Saudyjską. 2 października publikujący m.in. w Washington Post Khashoggi wszedł do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule, by załatwić formalności związane ze ślubem, po czym ślad po nim zaginął. Turcja dysponuje nagraniami, z których wynika, że krytyczny wobec rządów następcy saudyjskiego tronu dziennikarz został zamordowany w konsulacie, a jego ciało zostało stamtąd wywiezione. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Serwis sportowy Mateusz Fusiarz. W Ekstraklasie dziś zmiana lidera. Wynikiem 1-1 zakończyło się spotkanie Piasta i Lechii. Gospodarze prowadzili do 86 minuty, ale Lukas Haraslin zdołał uratować ekipie z Gdańska punkt, czego bardzo żałował bramkarz Jakub Szmatuła. Prowadzili dwóch napastników i byliśmy przekonani, że wszystko postawią na jedną kartę. No, Lechia wychodziła groźnie, sytuacjami nie ma co ukrywać, ale byliśmy przekonani, że dowieziemy to. No niestety nie udało się. Na pewno nie zadowala nas to, bo tych sytuacji może też nie mieliśmy mnóstwo jakichś tam klarownych. Lechia też ich nie miała, ale też wychodziła groźnie z tymi kontratakami i niestety, ale nas ukarała. W drugim meczu Jagiellonia pokonała 2-1 Pogoń i wyprzedziła dotychczas prowadzącą Lechię o punkt. Ligowo grali też za granicą. Prawdziwy festiwal strzelecki urządzili sobie w Bundeslidze piłkarze Eintrachtu, wygrywając z Fortuną aż 7-1. Warto zobaczyć szczególnie pierwszą z aż 5 bramek Luki Jowicza. Fantastycznie zrobił to Serb. A ja tylko przypomnę Państwu, że w zespole z Düsseldorfu występuje Marcin Kamiński i niestety dołożył niejedną cegiełkę do tej porażki. Tyle z Frankfurtu. A w Nionie odbyło się losowanie par barażów o awans na Mistrzostwa Europy do lat 21. Austria zagra z Grecją, a Portugalia z Polską, mówi prezes PZPN Zbigniew Boniek. Gramy dalej. Dobrze było, żeby baraże dobrze się spisali i wygrali, bo to będzie dodatkowe jeszcze doświadczenie, granie na pewnym poziomie w piłce najważniejszej, tej młodzieżowej, w czerwcu następnego roku. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Piłkarze walczą o turniej, zapaśnicy swój zaczynają. Dwójka naszych zawodników będzie w Budapeszcie bronić wywalczonych przed rokiem medali. Na poprzednich Mistrzostwach Świata srebro zdobył Magomed Murat Gadżijew, a brąz Roxana Zasina, mówi prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron. Rzeczywiście Roxana jest takim jasnym punktem, ale no chcielibyśmy, żeby jeszcze było parę innych dziewczyn, które stwarzałyby większe możliwości. Jak się liczy na jedno, to czasami różnie się może zdarzyć. Start mistrzostw jutro, a za nami pierwszy mecz trzeciej już kolejki Plus Ligi. Zaksa wygrała 3-0 z Chemikiem. To pierwsza porażka zespołu z Bydgoszczy w tym sezonie. Nic szczególnego, zdaje się mówić trener Jakub Bednaruk. Nie pierwsi, nie ostatni jesteśmy, którzy dostaje tak po głowie od Zaksy. Zaksa jest znana z tego, że w sezonie raczej ona ma bardzo rzadko wpadki. W finale jakoś przegrała w zeszłym roku, ale w trakcie sezonu to ona nie dopuszcza, żeby zespół tak jak my punkty zbierał. Nie robię z tego tragedii, gramy o bezpieczne utrzymanie. Nam po prostu odcięło prąd po tym meczu w poniedziałek, meczu w środę. To było do przewidzenia. A serwis kończymy świetnymi wiadomościami docierającymi z Bahamów. Aleksandra Kaleta zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorek w judo. To mój największy sukces, ponieważ jak do tej pory mogę się pochwalić jedynie paroma medalami z Mistrzostw Polski, ewentualnie medalami Pucharów Europy, ale nigdy nie zdobyłam medalu na imprezie mistrzowskiej międzynarodowej. Trudno jest pogodzić sport, naukę i codzienne obowiązki, ale w tym momencie to tak naprawdę dla mnie nie ma znaczenia. Liczy się to, że zdobyłam ten medal i cieszę się chwilą obecną. Znów o sporcie na naszej antenie opowie jutro po 7:00 Michał Olszański. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać na południu, południowym zachodzie i w centrum oraz na wybrzeżu, lokalnie mgłę. Sobota z przewagą chmur, miejscami słabe opady deszczu. Maksymalnie będzie od 11 stopni na północnym wschodzie do 16 na Zamojszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I tak się trudno rozstać. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy koncertowy album Lory Szafran i Bogdana Hołowni. Wars, Szpilman, Wasowski. I tak się trudno rozstać. Znane piosenki w nowych, jazzowych aranżacjach. To nasze spotkanie muzyczne po latach. I tak się trudno rozstać. Lora Szafran, Bogdan Hołownia. Zapraszamy. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I mamy 8 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gasek i Michała Jakubika zapraszamy do północy. We'll be right back. Tak, i to trzeba wszystko uciąć, jeżeli chodzi o ten utwór, bo tak jest ta płyta skonstruowana. Utwory muzyczne przeplatają się z pogadankami, nie do końca takimi, które się nadają na antenę i do emisji, ale taki mieli pomysł. Przypomnę tylko, że w 2006 roku, kiedy startowała ofensywa, to zespół Psychocukier tam się pojawił na pierwszej ofensywnej płycie z utworem Sonic Cave i właściwie od tego czasu jesteśmy dwa kroki za nimi. Śledzimy zespół, zespół trochę śledzi nas, ale to dobrze. Nowy album Antypody Umysłu i właśnie ten utwór z tego albumu, czyli Daj Mi Serce. No to teraz uwaga, szybki transfer tak naprawdę od ubiegłego piątku, 12 minut po 23. Off-sesja. I bardzo się z tego cieszę. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, program Trzeci Polskiego Radia. Ekipa off-sesyjna dzisiaj pod przewodnictwem Jacka Gładkowskiego. Ten szybki transfer był następujący. W ubiegłym tygodniu dotarła do mnie ta płyta. Prezentowałem utwór tytułowy, który całość zamyka. I bardzo szybko udało się to po prostu zaaranżować, poumawiać. Przyjechali dziś z Bydgoszczy i są w naszym studiu. B.O.K. Część pierwsza. Bardzo proszę. Zdaniem. Widząc tylko twórczy chaos na krawędzi zdarzeń, zawsze czegoś brakowało mu wśród wielkich marzeń. Małe życie trwało, malowało przeciętny obrazek. Ilu ludzi, tylu bohaterów, nocnych rojeń, mocnych wrażeń, wielkich czynów wojen, które kończy ranek. Czuł, że całe jego życie jest jak ten przystanek. Godzina szczytu mija wśród jałowych przepychanek. Nie chciał szukać miejsca, tu wolałby zmienić tramwaj i przestać czuć, że to tak trudne, jakby zmienić świat miał. Jak pyłki do rojnego ula, niesie brzęcz abstrakcja obcych nawet sobie ludzi, trwa wewnętrzna deportacja. Siedzą ściśnięci w boksach, ślepo wpatrzeni pod blask ekranów, słudzy obcych panów, beznamiętny orszak. Czuł litość do nich, chociaż dobrze wiedział, że się myli, bo to nie oni, tylko on tutaj ja był nieszczęśliwy. Ja nie wiem, jak zacząć, jak zrobić pierwszy krok. Jakbym się zaciął, mówiąc, że to nie moje życie. Muszę gdzieś uciec stąd, zmienić już linię, w pyszności pójść pod prąd. Ja nie wiem, jak zacząć, jak zrobić pierwszy krok. Jakbym się zaciął, mówiąc, że to nie moje życie. Muszę gdzieś uciec stąd, zmienić już linię, wysiąść i pójść pod domu. W głębokiej kolejnie tkwiąc, gdy otworzysz okno, czarne kontury to jedyne, co tworzy widnokrąg. Niskie skłębione chmury pogarszają złą widoczność, stoją i trąbią fury, możesz wysiąść i moknąć. Para z ust, pada deszcz, parę dobrych godzin sam tak stoisz, w bezpłodnym bucie wobec parasoli. Czujesz spojrzenie wszystkich na sobie jak paranoik, choć rodzi się coś w tobie, to czujesz się jak wagoni. Gdy wiara jest zbyt mała, to rutyna czyni cuda. Ile to ambitnych dusz do dna wypaliła nuda. Tłumi sumienie, gasi płomienie, przyzwyczajenie, aż cienie rzucają ludzi, a ludzie rzucają siebie z okien. Gdzieś jakby z dołu słyszysz, zrób to, wtedy coś ci mówi, nie daj satysfakcji głupcom. Chwyć się tego głosu jak dłoni, chcąc żyć. Czasem, żeby pójść do przodu, trzeba zrobić krok w tył. Ja nie wiem, jak zacząć, jak zrobić pierwszy krok. Jakbym się zaciął, mówiąc, że to nie moje życie. Muszę gdzieś uciec stąd, zmienić już linię, wysiąść i pójść pod prąd. Ja nie wiem, jak zacząć, jak zrobić pierwszy krok, jakbym się zaciął, mówiąc, że to nie moje życie. Muszę gdzieś uciec stąd, zmienić już linię, wysiąść i pójść pod prąd. Ktoś natrafia na kadr z miasta, na którym twoja mama stoi sama, cała w spazmach, monosylabach, twój solowy zamach wyjaśnia. I po co ci było to, koleś, co dziennikarzom opowiesz? Łatwo do krawędzi podejść, lecz mają coś z tego jedynie gapiowie. Na chwilę straciłeś kontrolę, nikt tutaj nie ma kontroli, są tylko ruchu zasady i wszyscy udają, już z tym się trzeba pogodzić. Postawić na głowie świat, sobą być pierwszy raz. Choć mówią mi, że to nie ja, a tak chciałbym znowu czas zacząć wszystko jeszcze raz. Lecz już się pisze dna, na was żoną piwa grać. Cała ta twoja praca bezowocna, marna fikcja. Głodowa płaca, a się spalasz, jakbyś targał krzyżtam. No co tam w ogóle wracasz co dzień, co byś chciał tam wygrać? Mała podwyżka, twój szklany sufit, to wadzie ambicja. I co się w tobie tak tłucze, skoro potrafisz się tylko przyglądać? Nie ma gdzie uciec, jeżeli nie umiesz się strumień sumień wydostać. Wszystkie podróże dały naukę ci jedną, ta sama historia w przeróżnych formach, a życie jedynie cudze zawsze wygląda. Czuję się, jakbym miał postawić na głowie świat, sobą być pierwszy raz. Choć mówią mi, że to nie ja, tak chciałbym znowu czas zacząć wszystko jeszcze raz. Lecz muszę wpić do dna, na wożonym piwę grać. Pokaż to twoje życie, ciągle grasz tu kogoś typie. Choć masz już niby wszystko, nie ma nic pod logotypem. Meble, buty, fury za ostatnim mody krzykiem. Biegniesz póki muki nie wypłaci na odchodnym życie. Twoja świetlana przyszłość to dwa rzędy jarzeniówek. Traci charakter, pismo wytarte od sygnaturek. Czujesz, że coś nie wyszło, życie to gra wygrać, której nie da się widocznie prysło. Zostajesz czy wyskakujesz? We'll be right back. Zostaje jeszcze, wyskakujesz. Pytanie na końcu tego utworu, jeśli chodzi o tekst. Psychomachia, a wcześniej krok. B-O-K i płyta. Symetria. No to teraz tak, musimy pewne rzeczy uporządkować, dlatego że przyznam na początku tej rozmowy, i to jest pytanie od razu, które kieruję do Bisza, czyli Jarka Jaruszewskiego. Wyleciało mi to z głowy. Czy nam się w końcu udało spotkać na obsesji z projektem Bisz i Radex, czy jeszcze nie? Ostatecznie się nie udało, ale jeszcze nie. Mamy taką nadzieję, że to jeszcze kwestia nie. czasu. No właśnie, no bo tak nie wiem, czy to jest emocja związana z tym, że gościcie w studiu, czy po prostu zaćmienie, ale tak czasami bywa. Nie mogłem sobie tego przypomnieć. Dobrze w takim razie powitać cię i ten zespół w naszych skromnych, a może czasami nieskromnych, jeżeli chodzi o młodych wykonawców, progach. Tak sobie myślę, no, młodzi wykonawcy, ta scena jest przeznaczona głównie dla tych, którzy tak naprawdę jeszcze kopią butami w drzwi z napisem, może nie kariera, ale wyjście z tego progu prób. A wy, czy to jest w ogóle jakkolwiek przedmiotem waszych rozmów? 20 lat będziecie chyba obchodzić w przyszłym roku, dobrze myślę? Niektórzy z nas grają od bardzo dawna. Mhm. Dziesięciolecie działalności pchamy ten syf, czyli BOK w oryginalnym składzie, ale mamy w zespole muzyków, którzy grają dłużej od nas. Mhm. BOK jest takim zbiorem muzyków z różnych nurtów z całej Bydgoszczy. I to też wpływa na brzmienie naszej muzyki, która jest taka właśnie międzygatunkowa. Mhm. To dlaczego, znaczy inaczej, to nie jest pytanie, które ja lubię zadawać, właściwie ono się bardzo rzadko pojawia, ale powiedzcie, bo Symetria, ta najnowsza płyta, ona się chyba w jakiś dosyć zasadniczy sposób odróżnia od albumów poprzednich, jeśli chodzi o nagranie, to znaczy to jest taki, w jaki sposób ten album jest pierwszy? To jest to pytanie. Od dłuższego czasu gramy z żywym bandem na koncertach i gramy nasze płyty, które powstawały do bitów. I na koncertach ta muzyka zaczynała zawsze żyć własnym życiem i stwierdziliśmy, że to brzmienie jest na tyle ciekawe, że chcielibyśmy zawrzeć je na płycie w 100%, czyli nagrać płytę na żywo. I tak powstał pomysł na Symetrię. Pierwsze utwory kiełkowały gdzieś na próbach, powstawały organicznie podczas żywego grania. Mhm. I stwierdziliśmy, my wszyscy poszukujemy interesujących brzmień. To nas w muzyce bardzo, bardzo interesuje. I stwierdziliśmy, że to jest ciekawy kierunek i że chcemy zrobić taką płytę. Okej. Okay. Czyli się udało. No ja przyznam, że Symetria to był ten utwór, do którego ja się chyba najbardziej przyzwyczaiłem po kilku przesłuchaniach, ale na przykład, jeśli chodzi o utwór Krok, czyli ten, który graliście dzisiaj na obsesji jako pierwszy, to po jego wysłuchaniu tak sobie pomyślałem, dobra, jeśli to jest hip-hop, to jest hip-hop z elementami piosenki. Pasuje wam to? Na pewno, my się nie chcemy zamykać, mamy w swoich szeregach świetnego wokalistę, który może coś więcej powie na ten temat. Wiesz, ja tylko się wtrącę na sekundę, bo piosenka to dla mnie trochę takie pejoratywne jest stwierdzenie. Aha. W zasadzie, nie? To te piosenki to, wiesz, kojarzą mi się z popem i z robieniem takich, wiesz, no, piosenek, żeby sobie każdy mógł zanucić i niezbyt ma to jakby ambitny wydźwięk, nie? My, znaczy, wolelibyśmy chyba, że bardziej nas kojarzono z jakimiś wpływami muzyki soulowej, raczej niż piosenkowej czy popowej. To tak tylko ode mnie, a teraz do piosenkarza. Piosenkarza. Ale nie, wiecie co, dobrze, że o tym mówisz, dlatego że ja ostatnio tak mi się zdarza, czy to prezentować coś na antenie, czy o jakiejś muzyce w ten sposób się wypowiadać, czy pisać, że rzadko się piosenki zdarzają. Utwór, znaczy inaczej, termin piosenka to jest, powiedzmy, takie określenie dyżurne, którego się najczęściej używa, ale ostatnio się tak zdarza, że często mówię o tym, że to są albo komunikaty, albo pieśni na przykład, jeżeli chodzi o rzeczy bardziej poważne. No tutaj R&B, dobrze, że o tym powiedziałeś, bo Krok mi się ewidentnie z tym kojarzy, tak? Zdecydowanie tak. Okej. Okay. No dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze jedno pytanie, musimy to od razu wyjaśnić, bo teraz tak. Jeśli ktoś weźmie do ręki taki specjalny egzemplarz, specjalną wersję płyty Symetria i ją otworzy, no to będzie miał niezłą zagadkę, jeśli chodzi o tytuły utworów, bo to jest wszystko w jakiś sposób lustrzany, symetryczny, przedstawiony. I teraz tak, wasz wydawca, kiedy z nim rozmawiałem, powiedział mi o pewnej teorii, pewnej zasadzie, która tutaj jest, jeśli chodzi o tytuły. Dlaczego to jest symetryczne i w jaki sposób to jest symetryczne? Przede wszystkim symetria jako całość jest koncept albumem, nie tylko na płaszczyźnie treści, ale też muzyki. Są pewne motywy, zarówno jeżeli chodzi o teksty, jak i kompozycje, które wracają na płycie, odbijają się i na początku, i na końcu płyty. Dlatego też zawsze polecamy, żeby sprawdzić tę płytę w całości, dać jej szansę, bo jest to opowieść, która mówi o takim momencie w życiu, który jest taką osią i dzieli nasze życie na dwie części. I na tej płycie jakby opowiadamy o tym, że to nie jest takie proste, że jak mówią jakieś coachingowe rady, że wystarczy chcieć, wystarczy marzyć, bo nie zawsze te marzenia okazują się tym, co chcielibyśmy od życia. Okej, a ta druga strona marzeń, czyli ta pozytywna, uważaj, o czym marzysz, bo może ci się spełnić? No ja mam nadzieję, że to jakoś kiedyś zakiełkuje w skali naszego zespołu, bo może nie pukamy w drzwi do kariery, ale mamy nadzieję, że nie pukamy w wieku od trumny jeszcze. Cały czas chcemy robić swoje. Interesuje nas ambitna muzyka poszukująca i szukamy publiczności. Tak naprawdę nie jest łatwo współcześnie o taką publiczność, więc cieszymy się tym bardziej, że możemy dzisiaj tutaj zagrać. Nie wierzę, Bisz, że projekt BOK publiczności nie ma, bo mają. No mamy taką nadzieję, obyś miał rację. Okej, właśnie słowo kariera to jest to, czego nie chciałem powiedzieć, nie chciałem tego słowa użyć, przedstawiając was, czy mówiąc kilka minut temu, że to są wciąż wykonawcy w ofensywie, którzy pukają, czy kopią butem w drzwi z napisem o właśnie. Kariera to nie jest chyba mimo wszystko dobre słowo. Kojarzenie, popularność, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu zdecydowanie tak. Powiedz jeszcze o jednej rzeczy, która mnie zafrapowała, przyznam. I tak, nie chciałbym, żeby to był taki wywiad promocyjny przy okazji waszego grania dzisiaj w Trójce. Ta oś, która dzieli życie na dwie połowy, o której przed chwilą mówiłeś. Co to jest? To jest jakieś wydarzenie, które nagle trach dzieje się i później już wszystko jest inne? O co chodzi? Raczej wydaje mi się, że to jest taka smuga cienia, jak u Konrada, że nie jest to taki dokładny moment. W pewnym momencie stwierdzamy, że nasza młodość się skończyła, że jesteśmy dorośli, że nasze życie ma już jakieś określone ramy i czasami odbieramy te ramy jako pułapkę i staramy się z niej uciec i często uciekamy w coś, co okazuje się gorsze albo nie jest tym, czym wydawałoby się, że jest, co promują media i tak dalej. No jakby ta płyta jest tekstowo, starałem się, żeby była bardzo uniwersalna i dlatego też wszystko jest osadzone raczej na niedomówieniach i chciałbym, żeby każdy znalazł własną interpretację. No wiesz, jak mówisz o coachingu, jak już używasz tego słowa, mam nadzieję, że tylko też w określonym sensie, żeby chyba jednak przed tym przestrzec. Dokładnie tak. Mam gęsią skórkę. Ta płyta stara się nie udzielać prostych odpowiedzi na pytania, które są wszystkim bliskie. Okej. Dobrze, słuchajcie, to ja bym jeszcze o tym porozmawiał za mniej więcej 5-6 minut, może 7, bo to jest temat, który mnie zdecydowanie frapuje również w kontekście tekstów czy całej opowieści na albumie Symetria. Czy ja mogę was startować teraz do drugiej części? Z przyjemnością. Okej. Proszę państwa, że tak estradowo zakrzyknę, czy zapowiem. Proszę państwa, BOK. Bardzo proszę posłuchać tej płyty, bo zdecydowanie na to zasługuje. To jest wypowiedź, to jest komunikat, to jest pewnego rodzaju resume i to jest coś istotnego, na pewno. Wśród tego wszystkiego, co się w Polsce ukazuje, to jest ważny przekaz. Druga część obsesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W Trójce. Właśnie oni. Teraz. Jeśli chcesz zacząć od zera, niestety w tym biegu trzeba się spieszyć. Jeżeli wszystko, co ciebie otacza, to nie ty, wdróż do działania konkrety. Pozbądź się pracy, mieszkania i tak, kobiety, wciąż ci potrzeba opieki. Zrób też użytek z czystej hipoteki i sprzedaj ten kwadrat, póki nie masz dzieci.

Tak przesuwa się film. Życie pędzi, a ja z nim. Grając z nim nie widzisz nic. Potrzebuję jednej wskazówki, by wreszcie zacząć żyć bezbłędnie. Czekam na jakiś znak, jakikolwiek znak, żeby wiedzieć dokąd iść, co mam robić, jak mam żyć, czyż nie wiem. Daj mi jakiś znak, jakikolwiek znak. Daj mi, czekam na jakiś znak, jakikolwiek znak, żeby wiedzieć dokąd iść, co mam robić, jak mam żyć, czyż nie wiem. Daj mi jakiś znak, jakikolwiek znak. Wielobarwne, piękne, wszystko czego nie możesz. Dość wyraźnie blednie, szybko zwiedzą, że twoje może wszystko być. I nagle mniej cię kręci, zakazany owoc na wyciągnięcie ręki. Kult posiadania, znasz cię nie wszystkie. Odhaczania, ciąg te puste repetycje. Trudno przyznać się, gdy żadnych granic nie ma, że kształtowały cię ograniczenia. Smak nadawał trud, wartość dały blizny. Sens nadawał cel, być cię potrzebnym bliscy. Mały szczegół, a istotna różnica, gdy wyśniony tryb życia to właściwie trup życia. Drogowskazy, trend, seterzy guru, szarlatani i pasterze tłumów znakomicie znają się na znakach. A ty, na co masz smaka? Jakikolwiek znak, żeby wiedzieć dokąd iść, co mam robić, jak mam żyć, przecież nie wiem. Daj mi jakiś znak, jakikolwiek znak. Daj mi, czekam na jakiś znak, jakikolwiek znak, żeby wiedzieć dokąd iść, co mam robić, jak mam żyć, przecież nie wiem. Daj mi jakiś znak, jakikolwiek znak. BLK! BOK, znak, a wcześniej zero, na żywo, podczas obsesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo się cieszę też z tego, oprócz tego, co usłyszałem na tej płycie, że to się wszystko da pokolorować przede wszystkim dwiema barwami podstawowymi, czyli bielą i czernią, bo to są chyba barwy, które przy okazji takiej muzyki i tego typu przesłania najlepiej je oddają i niosą dalej. Bisz, mam do ciebie prośbę, ponieważ wszyscy muzycy w tym zespole, w tej niezwykłej bandzie są istotni, żebyś przedstawił chłopaków. Myślę, że każdy może przedstawić najlepiej się sam, więc dam im głos teraz, żeby mogli powiedzieć chociaż dwa słowa. Dobra. Po kolei. Gramofony Paulo. MPC-tka, produkcja, mix mastering OR. Pestka, perkusja. Gitara basowa, brąba. Klawisze, wokal, beatbox czasem też. Okay. Gitary Marcin Bartyna. I skrzypce, klawisze Łukasz Sylwestrzak-Syluch. To nie wszystko. Pozdrawiamy tu naszego menadżera, Poksa i też Filipa, naszego realizatora. Świetnie, słuchajcie, świetnie to brzmi przez radio, tego się dobrze słucha. My zwykliśmy na to mówić, bo wiecie jak to jest, zawsze tak jest zresztą, że każdy zły dziennikarz musi sobie przykleić jakąś łatkę do jakiejś muzyki, wtedy jest mu łatwiej się poruszać. No więc ja na to najczęściej mówię, organiczny hip-hop to nie jest nic oryginalnego, ale naprawdę bardzo mi się i ta płyta i to co słyszę teraz podoba. Mówiliśmy o tym, o tej granicy, o tym no niby zaczynaniu wszystkiego od nowa, od zera. Zresztą o tym chyba był jeden z utworów, który graliście w tej drugiej części. To teraz takie pytanie mam do was. Czy w tych tekstach jest jakiś umiejscowiony punkt, w którym można cały czas zaczynać, że co? Jesteście po 30 facetami. Przychodzi taki moment, kiedy już można życie podsumowywać. Czy jeszcze jest ten moment, że do podsumowań jest daleko? Jak to wygląda z waszej perspektywy? Prawdopodobnie każdy z nas, będąc w danym momencie życia, jest w jakimś takim środku, z którego patrzy wstecz i patrzy w przyszłość. I to jest taki moment, w którym podsumowuje przeszłość i zastanawia się, co zrobił nie tak, co było zależne od niego, co było niezależne, czy to był los, czy wybory. I patrzy w przyszłość, myśląc, na ile jest wolny, co może zrobić. I chodziło na płycie o to, żeby uchwycić taki uniwersalny moment, z którym każdy się może utożsamić. Nie wiem, na ile się to udało. Ale o to chodziło. 3-5, 3-0, 3-5, 4-0. To, tak mi się wydaje, że to wciąż nie jest moment w życiu, kiedy już trzeba robić jakieś resume. Jeszcze jest długa droga. Zdecydowanie, no wiesz, my jesteśmy chyba też dowodem na to, nie? Bo jak nie widać nas w radiu, nie? Ale może ten, kto nas widział, wie, że nie jesteśmy już młodzieńcami. A w zasadzie rozkręcamy się chyba, nie? Każdy też poza zespołem ma dużo różnych rzeczy, które robi, które realizuje, które być może nawet niedawno zaczął robić. I na pewno każdy z nas ma wiele planów i myślę, że ten sposób myślenia nas charakteryzuje. Dobrze, że o tym powiedziałeś. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ja ostatnio zetknąłem się z taką teorią, która w jakiś sposób stała mi się bliska i zastrzygłem uszami przy niej. A propos muzyków i muzyki w ogóle, muzyki z przekazem, może w ten sposób. Ta teoria mówi o tym, że dobrze, jeśli za każdym razem, kiedy podchodzisz do nowej płyty danego wykonawcy, słyszysz, że to jest debiut. No tak, my też oczekujemy od twórców, którymi się inspirujemy, żeby tak było i dla nas jest tak na pewno, bo każda nasza płyta jest kompletnie inna. Stwarzamy duży problem naszym słuchaczom, ale jest wśród nich dużo osób, które właśnie czekają na to, żebyśmy za każdym razem otwierali im głowy i tekstowo, i muzycznie. Wiesz, podobnie jak powiedziałeś o tym debiucie, to tak samo można to przetransponować, że każdy koncert, każdy występ, jaki grasz, to graj tak, jakbyś grał ostatni raz. No tak, no to jest absolutnie. Ja zresztą ostatnio byłem świadkiem takiego koncertu, gdzie na widowni było kilkanaście osób, natomiast wykonawca grał tak jakby, no powiedzmy, tam jeszcze trzy koncerty były do zagrania w historii Ziemi, w historii ludzkości. Dziękujemy z Państwem się bardzo i to wszystko. I to było super, naprawdę, naprawdę tak. Czy mogę do Was wrócić za mniej więcej 7 minut? Jeszcze coś na finał? Czy to będzie symetria? O, takie pytanie. Nie, symetria była singlem i chcemy pograć jakieś inne rzeczy, ale zagramy utwór, który jest ostatnim utworem podsumowującym opowieść. Symetria jest takimi napisami już na płycie, więc zagramy utwór Krąg. Aha. Już teraz czy za chwilkę? Nie, za chwilkę, żebyśmy tak od razu się nie żegnali i żeby to wszystko tak nie przepływało w jednym kawałku, dobra? Dobrze. Okej. BOK, proszę zapamiętać tę nazwę, proszę zapamiętać tytuł tej płyty, czyli Symetria. No i jeszcze będę ich pytał przed północą o koncerty, o występy na żywo. Tymczasem Nosowska z nowego albumu. Boję, że jestem drzewem, co rośnie wątłe w szczelinie wąskiej płyty chodnikowej. Gdy mogłam być dumną sekwoją, tak bardzo się boję, boję, że jestem małpą przed telewizorem, że mnie przez kraty karmią słodyczami, a mogłam skakać z liany na lianę. W jakiej szczelinie, jakie wątłe, jak to w pierwszym primie już ten niebagatelny jest konkret, że głębszy nieco instynkt drzemie w takim drzewie, co to ma szczecińskie korzeny. A drugie primo fakt, małpa, kraty, fakt, TV z Orwella, a cukierki spod szafy, fakt. A i sama małpa raczej z tych łagodnych, ale w razie czego może mocno pogryźć. Tak bardzo się boję, boję, że to wszystko nie moje, moje, że w cudze pióra

Do nich to akurat bardzo pasuje, jak do mało którego zespołu, to określenie uliczne koty, psychocukier. Z miasta Łodzi to jest grupa, myślę, że najbardziej rozimprowizowana ich płyta jak do tej pory, bo że będą następne, to nikt nie ma wątpliwości. Antypody umysłu to właśnie z tego albumu utwór Fuga. Przed chwilą. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Proszę pisać. Dziękuję przy okazji za wszystkie maile i za to, że Państwo chwalą zespół BOK, prezentujący się dzisiaj w sesji na żywo. Polecam raz jeszcze gorąco tę płytę, bo są pytania o ten tytuł. Symetria, tak jest zatytułowana. Za 9 minut jest północ, no to w takim razie nie tracimy czasu, bo jeszcze zespół BOK w studiu. Za chwilkę coś wykonają. Najpierw poproszę o sygnał. Off-sesja. Off-sesyjna ekipa Grzegorz Rutkowski, Jacek Gładkowski dzisiaj na stanowisku. No i właśnie oni, artyści z zespołu BOK w studiu. Raz jeszcze z nimi spotkanie. Bardzo proszę teraz. Ostatnim słowem nie rozumiał swoje zbrodnie, a czuł się Raskolnikowem. Jak wilk głodny, zziębnięty do kości są rzucone, widownie jak psom, a klepsydry dawno obrócone. Wyszedł naprzeciw swoim snom, dziś nie może zasnąć. Na rozmyślaniach trwoni noc, gdy na dworze jasno robi się. Nie czuję, żeby zrobił błąd. Boże, jak to? Czy nasze losy ustalone są za nas już dawno? Godzinna świta mija ptaków, głos przestronny balkon. Hotelowy leża, krąży bursztyn, gdy obraca szklanką. Na swe codzienne tory powoli znów wraca miasto. Pomarańczem drgają jeszcze światła, ale zaraz gasną. Setki ludzi, setki aut, ruch uliczny trawi. W pierwszej chwili widzi w nim chaotyczny organizm. Lecz zaraz obraz składa mu się w logiczny mechanizm. Dostrzega znaki oczywiste, jak mógł je przegapić. Gdy patrzę wstecz, widzę złoty dróg. Łódź mylą bieg, wszystkie wiodą tu. Przez ogień i mrok. Gdy patrzę w dół, widzę jak na dłoni przyczyny, skutki mojej historii. Lecz widać to stąd. Własnym tkwiąc łatwo plątać fakty, a każdy błąd jawi się jak konieczna forma prawdy. Patrzył tempo w telefon, przeglądał kontakty, gdzie są jego przyjaciele, co zadzwonił do matki. Słuchał sygnału, miał wrażenie, że od długich minut patrzył przed siebie, czując wewnątrz nieodparty przymus. Odległe odbicie w szybie biurowca vis-a-vis mu przywróciło pamięć, nagle a w słuchawce padło. Rozłączył się natychmiast, lecz się nie chciał przerwać sygnał. Śpiewały syreny, błyskały syreny, nie miał wyjścia. Widział znaki, czytał znaki, ale nie chciał przyznać, że ze wysokości to lęk, jaki budzi ziemia z bliska. Deszcz zalewał oczy, w jedno zlewał, przegrać, wygrać. I jakby z dołu jakiś głos mu szeptał, trzeba wybrać. A on słuchał tego głosu, chcąc żyć. Czasem, żeby pójść do przodu, trzeba zrobić krok w tył. Gdy patrzę wstecz, widzę skoty dróg. Choć mylą bieg, wszystkie wiodą tu. Przez ogień i mrok. Gdy patrzę w dół, widzę jak na dłoni przyczyny, skutki mojej historii. Lecz widać to stąd. Gdy patrzę wstecz, widzę zbłądy z dróg. Choć mylą bieg, wszystkie wiodą tu. Przez ogień i mrok. BOK, Symetria, dziękujemy bardzo. To ja jeszcze zadam pytanie, bo mówiłem o tym, że zadam to pytanie, to jest bardzo ważne. Na koncertach, gdzie was można zobaczyć? Dokładnie, cały czas czekamy na zaproszenia, ale w najbliższym czasie 9 listopada Poznań, zapraszamy serdecznie, 26 grudnia Bydgoszcz, zapraszamy serdecznie i cały czas czekamy na premierowy koncert w Warszawie. Mogę wam coś obiecać przez radio, jak już tu jesteście? Zresztą nie tylko, jakbyście, jakby nawet was tu nie było, to bym wam to obiecał. Obiecuj. Będę lobbował artystycznie za tym zespołem, yeah. gdzie tylko będę bardzo. Mógł. Dzięki. Brawo. Naprawdę brawo, bardzo wam dziękuję za tę obsesję. Zespół BOK, polecam bardzo gorąco, album zatytułowany jest Symetria. No i 5 utworów dzisiaj podczas ofensywy z tej płyty zabrzmiało. BDG. Tak jest, dzięki, super. Jeszcze co polecam, dla wszystkich, którzy chcą przesyłać swoje dokonania, bardzo proszę, Myśliwiecka 357-00977 Warszawa, ofensywa albo moje nazwisko na kopercie, albo po prostu przez mail piotr.stelmach@polskieradio.pl. No to by było prawie wszystko. Jeszcze jeden zespół, który wciąż szuka wokalisty. Mam nadzieję, że takowy się wkrótce znajdzie. Cold Meat Party. Tak się nazywają oni dzisiaj. Na koniec. Pa, pa. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.